रंग से मिल जाए रंग हिल मिल आवे लोग लुगाई भाई महारान में धीरा यावत में होरी घर रघुवीरा अरे होरी खेले रघुवीरा यावत में होरी घर रघुवीरा होरी खेले रघुवीरा यावत में होरी घर रघुवीरा अरे होरी खेले रघुवीरा यावत में होरी घर रघुवीरा भट तलक दिनी दिख तक दाल तनिक शर्म नहीं आए देखे नहीं अपनी उमरिया तनिक शर्म नहीं आए देखे नहीं अपनी उमरिया देखे है ऊपर से जाके नहीं अंदर सजा